हो गया था, तीन हो गया था, दो हो गया था। तीसरे श्लोक में पहले अवतरण देखा, अवतरण में थोड़ी टीका, प्राचीन कर्मोद्बोधिता त्रिविधा वासना स्वभाव शब्दिता, पहले बता दिया ना, तो वो भेद तो ध्यान में रखिएगा। पहला भेद जो है ये बता दिया गया था कि जो शास्त्र दृष्टि पुरुष हो जाता है उसका ये प्रकरण नहीं है, वो तो सात्विक ही है, वो तो दैवी संपत्ति वाला ही है। अब जो शास्त्र दृष्टि नहीं हो पाया पुरुष तो वो प्रकृति से संचालित होगा, जब प्रकृति से संचालित होगा तो प्रकृति जैसी है वैसे होगा, इसी को कहते प्राचीन कर्मोद्बोधिता त्रिविधा वासना। वो प्राचीन कर्म से उद्बोधित जो उसकी वासना है वो वासना में भेद है, तीन प्रकार की वासना है, वही कहा स्वभाव, उसी का नाम हो गया स्वभाव। ये स्वभाव कहाँ से आया? स्वभाव आया पूर्व कर्म संस्कार, उससे बनी हुई अंदर जो वासना, उसी वासना से जो है उद्भावित हो गया स्वभाव। तो त्रिविधा या श्रद्धा या निमित्तम, वही त्रिविध श्रद्धा का निमित्त बना। पूर्व कर्म जन्य संस्कार ही स्वभाव है, ये संस्कार जन्य स्वभाव, तो संस्कार ही संस्कार जन्य हो गई वासना। हाँ, वासना हाँ, वो वासना ही जो है स्वभाव है। हाँ, अब जिस प्रकार की वासना होगी माने वही तो बना है ना, स्वभाव का अर्थ वही बनेगा, क्योंकि वो कर्म से वासने बनेगी, कर्म से वासना बनेगी, और वही वासना ही स्वभाव हो जाएगा। अब जैसी जैसी वासना अंदर है उसी प्रकार का स्वभाव उसका प्रकट होगा। तो ये तो स्वभाव को, यहाँ एक चीज विशेष ध्यान दिला रहे टीकाकार, इसको ध्यान दीजिएगा कि वो हो गया निमित्त, वो हो गया निमित्त, और उस निमित्त को लेकर के आपके अंतःकरण में परिणाम होगा उसी प्रकार का। अंतःकरण जो है ना, क्योंकि श्रद्धा अंतःकरण का धर्म है कि नहीं? अब श्रद्धा में भेद हो रहा है तो क्यों भेद हो रहा है? क्योंकि श्रद्धा अंतःकरण का परिणाम है, तो अंतःकरण हो गया उपादान उसका, अंतःकरण का परिणाम हो गई वो श्रद्धा, और एक प्रकार की क्यों नहीं हो रही है? जबकि अंतःकरण का मूल उपादान एक प्रकार का है, अंतःकरण का मूल उपादान सभी का सात्विक, और अपंचीकृत पंच महाभूत उसी से तो बना है ना, यानी शुद्ध सत्व अपंचीकृत पंच महाभूत इसी से जो है अंतःकरण है। तो अंतःकरण जो है इसका मूल जो है वो सात्विक ही है, तो सात्विक है तो अंतःकरण की वृत्ति सात्विक ही होनी चाहिए। लेकिन पूर्व जो कर्म है वो कर्म संस्कार से जो वासना बनी है वो वासना में त्रैविध्य है, वही बनेगा निमित्त, वो बनेगा निमित्त। उस निमित्त के कारण यहाँ पर अंतःकरण भी, अंतःकरण में जो श्रद्धा बनेगी वो श्रद्धा तीन प्रकार की है। हाँ, निमित्त के कारण श्रद्धागत भेद होगा। स्वभाव में जब चला जाएगा तो श्रद्धागत भेद नहीं होगा। अंतःकरण वो निमित्त समाप्त हो जाए हैं? और स्वभाव के, स्वभाव से आपका अंतःकरण जब जो है वह प्रकट होगा तो फिर उसमें ये भेद नहीं आएगा, वो सत्व ही रहेगा। लेकिन इस निमित्त के कारण श्रद्धा में भेद, नहीं तो श्रद्धा में भेद नहीं होना चाहिए। इसी बात को यहाँ पर लक्षित करते हैं टीकाकार कि त्रिविधा या श्रद्धा या निमित्तम, कौन हो गया निमित्त? वो स्वभाव, स्वभाव माने वासना, वासना तो बन गई निमित्त। इत्युक्तम इदानीम उपादानम तस्याः दर्शयति। अब उसका उपादान दिखाते हैं। किसका? उस श्रद्धा का। श्रद्धा का निमित्त बता दिया, अब श्रद्धा का उपादान बताते हैं। बिल्कुल अलग होता है। अंतःकरण यहाँ उपादान होगा और वासना निमित्त होगी। अंतःकरण का परिणाम है श्रद्धा, अंतःकरण की वृत्ति है। हाँ, तो वो जो है अंतःकरण हो गया उपादान, और निमित्त कौन हुआ? वासना। वासना का निमित्त अलग अलग है, इसलिए जो है वह एक उपादान होने पर भी श्रद्धा में भेद हो जाए। निमित्त भेद से श्रद्धा में भेद हो जाए। अरे हम कहते ये कही दवा जो है विभिन्न निमित्त से विभिन्न प्रकार के रोगों के जो है वह बन जाती है कारण। तो सैवम त्रिविधा भवती, सा कौन? श्रद्धा। एवं इस प्रकार निमित्त भेद से एक अंतःकरण उपादान होने पर भी त्रिविधा भवती, तीन प्रकार की होती है। सत्वानुरूपा सर्वस्य श्रद्धा भवति भारत। श्रद्धामयोयं पुरुषो यो यच्छ्रद्धस्सैव सः। तो ये पहले बता दिया कि पहले कहा ना देही नाम सा, पिथरी में कहा था ना देही नाम सा स्वभाव, यानी जो देहाभिमानी है, जो शास्त्र ज्ञान से रहित हैं, उनको इस प्रकार की जो है उस स्वभाव से उद्भूत ये तीन प्रकार की जो है वो श्रद्धा होती है। अब यहाँ पर बताते हैं प्राग जो है वह यानी संस्कार, वही जो वासना निमित्त बन गए ना, वो तो पहले में कह दिया था। अब यहाँ कहते हैं सत्वानुरूपा, और सत्वानुरूपा सत्व तो एक है। अब वही बताते हैं देखिए कि यहाँ पर सत्व तो एक है ना, सत्व कौन है? अंतःकरण। सत्व कौन है? अंतःकरण। अंतःकरण के अनुरूप ही सर्वस्य श्रद्धा भवति। तो अंतःकरण तो एक ही है, तो उसके अनुरूप भिन्न भिन्न प्रकार की श्रद्धा कैसे हो जाएगी? तब ये बताते उसका कि वो वैचित्र जो है अंतःकरण में निमित्त वैचित्र से जो है एक उपादान होने पर भी निमित्त के कारण वासना रूपी निमित्त के कारण परिणाम भिन्न भिन्न हो जाए। निमित्त के अनुकूल परिणाम हो जाए। हम देखते हैं कि जैसे दूध से दही बनता है, पर विभिन्न प्रकार के माध्यम से दूध को से दही बनाते हैं, निमित्त जो होता है, तो निमित्त के अनुसार भी जो है वह उसमें दही में अंतर हो जाए। दूध का बात नहीं, कहीं आप टाटली छोड़ दीजिए है तो उसके स्वरूप में अंतर हो जाता है। जावन छोड़ दीजिए, जावन एक मात्रा में छोड़िए, जावन अधिक मात्रा में छोड़ दीजिए तो दही में कोई खट्टापन हो जाएगा, कहीं मीठापन बने जो है वो सौम्य होगा, ऐसे उसमें विभिन्न प्रकार के भेद हो जाते। तो दूध तो एक ही है। हाँ, वही निमित्त से ना, वो निमित्त भेद हुआ, वो निमित्त भेद से दही के प्रकार में भेद हो जाएगा, दूध फट जाएगा, एक प्रकार का निमित्त बन जाएगा, फट जाएगा, वही छेना हो जाएगा, अलग पानी हो जाएगा, अलग हो जाएगा, एक में जो है वह ठीक छेना बनेगा, एक में फटा हुआ रहेगा, वो दोनों में एक निषिद्ध हो जाता है, एक खाद्य बन जाता है। तो ऐसे जो है वह कई प्रकार का अंतर हो जाता है। तो ये यहाँ बताया। तो सत्व प्रधान होने पर भी जो है ये और अपंचीकृत पंच महाभूत से जो है अंतःकरण का उद्भव होने पर भी इस प्रकार का भेद उसमें देखा जाता है। ऐसा भी कुछ लोग मानते हैं कि जैसे अभी यहां बताएंगे कि प्रकाश प्रधान होने के कारण देवता को सत्व कहा, सत्व विशिष्ट कार्य, और प्रकाश पर इसी कहा ना कि यही आगे बताएंगे ना अभी कि यजन्ते सात्विका देवा और राजस को यक्ष आदि में कह दिया और तामस को भूतगणाचार्य भूतगण से संबंध कर दिया, मनुष्य इसमें नहीं लिया। हाँ, मनुष्य जो है वो देवता भी हो सकता है और यक्ष भी हो सकता है और राक्षस भी हो सकता है। ये मनुष्य में ये सब प्रकार का भेद हो सकता है। ये मनुष्य में संस्कार व्यामृत मिले हुए रहते हैं, मनुष्य में संस्कार मिला हुआ रहेगा, इसलिए मनुष्य जो है देवता भी बन सकता है। हाँ, मनुष्य पशु भी बन सकता है, मनुष्य कुछ भी बन सकता है। इसलिए मनुष्य शरीर की विलक्षणता, मनुष्य शरीर में इसीलिए पुरुषार्थ की बड़ी भारी महिमा है, क्योंकि इसको जैसा चाहो वैसा बना सकते हो और दूसरे जैसे बन गए वैसे बन गए। कला भले ही कुछ सिखा लो आप, जैसे सर्कस आदि में कला सिखा लो, उतनी कला मात्र भय से, वो भी किससे, भय से और प्रेम से, ये दोनों को मिला के कला सिखाते हैं, लेकिन न बस वही लौकिक कला ही हो सकती है, पारमार्थिक कला के लिए किसी प्रकार का उनमें जो है वो सामर्थ्य नहीं है। इसलिए मनुष्य में सभी प्रकार के संस्कार होते हैं, इसलिए मानते हैं कि वो उनकी उत्पत्ति ही व्यामिश्र रहती है, व्यामिश्र उत्पत्ति रहती है और उसमें परिवर्तन जो है वो अभिन्न प्रकार से कर सकते हैं। और इसीलिए जिसलिए मनुष्य शरीर शास्त्र सुन सकता है, शास्त्र समझ सकता है, तो जिसलिए इसकी भाषा है और शब्द सुनता है तो शब्द का संस्कार पड़ता है, इसलिए मनुष्य शरीर में पुरुषार्थ जो है वह बन जाता है, और नहीं तो पुरुषार्थ कैसे बन सकता, नहीं बन सकता। तो यहां पर कहा कि सत्वानुरूपा, कोई टीकाकार मेरा ख्याल है कि सत्व का अर्थ ऐसा भी ले लेते हैं कि सत्व का अर्थ यहां भी ले लिया गुण और उसको मान लिया उपलक्षण, तो सत्व रज तम के अनुरूप, सत्व रज तम जो गुण है वो गुणगत जो वासना है उसी के अनुरूप सबकी श्रद्धा होती है। ऐसा शायद वो स्वामी शंकरानंद जी महाराज ने, यहाँ मेरे पास रहती है ना, यहाँ नहीं है, मेरे पास है लेकिन मेरा ख्याल है कि उन्होंने लिया, बाकी इन टीकाकारों ने कोई नहीं लिया। तो सत्वानुरूपा सर्वस्य श्रद्धा भवति भारत, सत्व के अनुकूल ही जो है वह श्रद्धा, इसीलिए श्रद्धा में विचित्रता का हेतु यही है, विचित्र श्रद्धा हो जाती है सात्विकी राजसी तामसी। भारत ये संबोधन दे दिया, भारत संबोधन से दो प्रकार का लेते हैं कि भाव माने ज्ञान, ये तो ज्ञान में निरत हो तुम जिज्ञासी हो ना, जो जिज्ञासु है शास्त्र को समझना चाहता है, उपदेश को समझना चाहता है, गुरु के शरणागत इसके लिए हुआ है, वो ज्ञान में रत है। तो भारत भाव माने तो उसमें जो है रत होने के कारण जो है वह तुम्हारे लिए ये समस्या नहीं है, क्योंकि तुम शास्त्र को समझ सकते हो, शास्त्र दृष्टि वाले हो सकते हो, तो शास्त्र दृष्टि वाले के लिए किसी प्रकार की समस्या नहीं, वो सत्व रहेगा, वो आसुरी संपत्ति में कभी आएगा नहीं। और दूसरे ऐसा भी ले लेते हैं कि जो है वह महाकुल तुम्हारा जो है भरत कुल है, तो भरत जो है वह कुल में तुम्हारी उत्पत्ति है, तो वो भी जो है एक प्रकार का ऐसा संस्कार है, पूर्व संस्कार, कि जिस संस्कार के अनुसार जो है तुम्हें राजस तामस प्रवृत्ति टिक नहीं सकती है, कभी आ भी जाए। श्रद्धा मयोयम पुरुषः, ये पुरुष जो है कैसा है, श्रद्धा मय, कुछ प्राचुर्य अर्थ में लेते हैं श्रद्धा प्रचुर्य। एक कोई टीकाकार ने विलक्षण लिया होगा मेरा ख्याल है, वो कोई प्रस्तुत में भी मैट होता है क्या, प्रस्तुत बचने मैट, ऐसा कोई सूत्र है क्या? देखिए आप जो है वो मधुसूदन जी ने क्या लिखा, क्या लिया, प्रस्तुता, प्राचुर्येण प्रस्तुता, प्राचुर्येण श्रद्धा प्रस्तुता है, प्रस्तुत बचने मैट है, जैसे अन्नमय यज्ञ इत्यादि। प्राचुर्य अर्थ हुआ बने, पर वो सूत्र उन्होंने दिया कि प्रस्तुत वचन में मैट इति प्रस्तुता, नहीं प्रस्तुत वचने मैट, ये प्रस्तुत क्यों देना था, जो प्राचुर्येण प्रस्तुता ऐसा अर्थ किया उन्होंने ना, प्राचुर्येण प्रस्तुता, और फिर उसके बाद कहा प्रस्तुत वचने मैट, अरे प्रस्तुता पहले पहले एक एक प्राशस्त्य अर्थ में मैट तो प्रसिद्ध ही है, तो प्राचुर्येण प्रस्तुता अर्थ किया कि नहीं, देखिए पहले लिखा प्राचुर्येण प्रस्तुता और उसके बाद फिर क्या, प्राचुर्येण प्रस्तुता इति प्रस्तुत वचने मैट, अरे भाई वो प्रस्तुत माने प्राचुर्येण जो है वो प्रस्तुता और फिर लिखा प्रस्तुत वचने मैट, तो इसका तात्पर्य जो है वह कहीं वो व्याकरण का की बात कहीं का वो कह रहे हैं, उसका अनुसंधान करना, चलो उसको छोड़ो। तो यो या श्रद्धा से ये उसका